El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Tydzień temu audycje wypełniły nagrania, z premierą których zwlekaliśmy, czekając na nadejście zimy i jej atrybutów, mrozu oraz śniegu. Taką właśnie decyzję zaaprobował kompozytor i realizator nagrań, łódzki twórca L Muzyki Dieter Werner. Rzeczony trójkowy debiut albumu Kraina Lodu w premierowych fragmentach zakończymy w dzisiejszej projekcji. A teraz zaczęliśmy od nagrania z wcześniejszej płyty Dietera Wernera. Utwór Władca Wspomnień jest swoistym hołdem dla rozpoznawalnego twórcy francuskiej L-muzyki. Posłuchajmy, jak polski syntezatorzysta podąża za stylem wytyczonym przez Żara i jego pamiętną suitę Oxygen. Thank you. oryginał i kontynuację Oxygen w znacznej mierze przyczyniły się w świecie do zainteresowania syntezatorami i L-muzyką. Jean-Michel Jarre ma wielu naśladowców, nawet epigonów, choć w ziemskim otoczeniu to azot zdecydowanie dominuje nad życiodajnym tlenem, któremu francuski mistrz poświęcił znaczącą część własnej twórczości. Natomiast kompozycja Władca Wspomnień, otwierająca album Wernera Inny Aspekt, jest przypomnieniem żarowskiego stylu i wyrazem uznania od polskiego syntezatorzysty. Nowe utwory Dietera Wernera na przestrzeni ostatnich 9 lat, czyli od chwili wznowienia w Trójce studia L Muzyki, pojawiły się w 8 audycjach, każdorazowo stając się artystyczną ozdobą cyklu. Satysfakcję z obcowania z dźwiękowym nowatorstwem łódzkiego kompozytora odniosą Państwo i dziś, wśród wspomnień i premier. Utwór kolejny nosi tytuł Międzymiastowa. To było nagranie nazwane Międzymiastowa, a w nim adekwatne dźwięki ze zbioru sampli kompozytora. W następnym przypominanym dziś utworze Połowa piekła pojawią się brzmienia elektrycznej gitary, generowane z układów syntezatora. Już 2000 lat przed Chrystusem Sumerowie i Babilończycy wierzyli w podziemny kraj przejmujący grozą, z którego nikt nie wraca. Inne nacje wymyśliły królestwo Nergala, kraj zmarłych. Połowa piekła i Dieter Werner. Thank you. We'll be right back. tej chwili ton programowi trzeciemu Polskiego Radia nadają L-muzyczne wspominki z płyty Inny aspekt Dietera Wernera. Po zwiedzaniu połowy piekła, gdzie karano niegodziwe dusze wyznawców różnych religii, przenosimy się do laboratorium, w którym w latach 80. aparatura zarejestrowała kosmiczny, inteligentny komunikat. Niestety tego sygnału nie udało się odkodować. Źródłem przekazu miał być Ganymedes, naturalny satelita Jowisza. Także tym astronomicznym tematem zainteresował się dociekliwy Dieter Werner. sygnał z Ganymedesa. Finałowe nagranie ze szczodrobliwie urozmaiconej płyty. Inny aspekt. Przechodzimy do następnego, nowszego albumu łódzkiego nowatora. Przed Państwem nagrania Dietera Wernera w trójce do dziś nieemitowane. Dwie premiery. Pierwsza 10-minutowa. Utwór otwierający zimową płytę Kraina Lodu. Tytuł Otchłań już samym znaczeniem wzbudza niepokój, może nawet strach. Bez obaw. Proszę posłuchać. Otchłań. Nie wiem, czy dobrze liczę, ale kompozytorska kariera Dietera Wernera trwa ponad 36 lat. Niektóre jego nagrania wykorzystywano w łódzkiej telewizji, w teatrach i w wieczorach poetyckich. Artysta informuje swoich fanów. Cytuję: oprócz głównego nurtu, jakim jest L-muzyka, ocieram się m.in. o trans, goa, electro, house, dark ambient, dark wave, ale także łączę muzykę symfoniczną, dawną, etniczną, elementy ciężkiego rocka i inne gatunki. Tytułów doskonałych płyt Dietera Wernera nie wymieniam. Fani jego twórczości organicznie wyczuwają rangę L-muzycznego dorobku łódzkiego artysty. Na zakończenie Dieter Werner w utworze Cykle Milankowicza, tajemniczy tytuł ostatniej dzisiejszej premiery, nawiązuje do teorii klimatycznych zmian, pochodnych ziemskich uwarunkowań, ekscentryczności orbity, nachylenia ekliptyki i precesji naszej planety. Cykle Milankowicza pochodzą z albumu Kraina Lodu. Przed nami nieodmiennie zaciekawiający Dieter Werner. Dziękuję Państwu.